جنت میں جانے وقت جاتے وقت حدیث کے الفاظ ہیں، ادخل اہل الجنت الجنہ جردن مردن مقحلین ابناء سلاسن و سلاسین، بندہ جب جنت میں جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں 33 سال کا قبر جوان بن کے جائے گا، خواہ کوئی بوڑھا فوت ہوا ہے وہ 33 سال کا قبر جوان بنے گا، جردن مردن، اس کی داڑھی کے اس وقت بال نہیں ہوں گے جیسے ابھی تازہ انسان جو ہے جوان ہوا ہے، مکحلی، آنکھوں میں سرما نہیں لگایا ہوگا لیکن سرمگی آنکھیں ہوں گی، حسن یوسف ہوگا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام جتنا قد ہوگا، کسی کو باب الصوم کی طرف سے آواز آئے گی، کسی کو باب الصدقہ کی طرف سے، باب الصوم یعنی باب الریان کی طرف سے، کسی کو باب الصدقہ کی طرف سے، صدقہ دیتا ہے صدقے کے دروازے سے آؤ، مختلف 8 دروازے ہیں جنت کے، کون سے ایسے سعادت مند ہیں جن کے بارے میں اللہ فرمائیں گے 8 دروازے کھلے ہیں جس دروازے سے چاہتے ہیں چلے جاؤ۔ میں صرف چند باتیں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں، دیکھیے جنت کتنی آسان ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا فاحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے خوبصورت وضو کرتا ہے، ثم يقول حين يفرغ، فارغ ہو کے یہ کہہ دیتا ہے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، یہ مبارک کلمات وضو کے بعد کہہ دیتا ہے فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ دوسرا عمل، ما من عبد يلقى الله وهو لا يشرك به شيئا ولم ينتد بدم حرام، جو قیامت کے دن اللہ کو ملے گا لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی کسی کو قتل کیا ہو، خالص توحید والا، خون ریزی اور لڑائی کو پسند نہیں کرتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت چلے۔ تیسرا عمل، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، اللہ کے رسول منبر پر چڑھے، کہتے ہیں ابشرو ابشرو، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ میرے صحابہ، فالصلوات الخمس ما اجتنب الكبائر کفارۃ لما بینہن، 5 نمازیں جو پابندی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور کبیرہ گناہ نہیں کرتا اللہ اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہوں کا تذکرہ، 7 گناہوں کا تذکرہ آیا ہے، الاشراک باللہ، شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، میدان جہاد سے بھاگ نکلنا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والیمین القبوس، جھوٹی قسم اٹھانا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، دیندار بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت اور الزام لگانا، سب سے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچ جائے، نمازوں کی پابندی کر لے، میرے رب نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کہہ دیا جنت کے 8 دروازے کھلے۔ چوتھا عمل، من عبد اللہ واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ وسمع واطاع، توحید کا پکا، نماز زکات دینے والا، حاکم وقت کی بات سن کے اطاعت کرنے والا، اللہ اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ پانچواں عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں من مسلم یموت له ثلاثه من الولد لم يبلغ الحلم، جس شخص کے تین بچے فوت ہو جائیں بلوغت سے پہلے، پھر وہ صبر کر لے کہ رب کا مال تھا رب کے پاس چلا گیا. الا تلقوا من ابواب الجنه الثمانيه شاء دخل، قیامت کا دن ہوا گا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سامنے وہ کھڑیں گے جس دروازے سے چاہے گا ان بیٹوں کے ساتھ جنت چلا جائے گا. چھٹا عمل، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها ومالي قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت. ایک ایسی عورت پانچ نمازوں کی پابند، رمضان کے روزے رکھنے والی، خامن کی اطاعت کرنے والی، چوتھی صرف خامن کے مال کی حفاظت کرنے والی، پانچویں صرف اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، بچوں کی اچھی پرورش کرنے والی، اللہ فرمائیں گے میری بندی آٹھوں دروازے کھلے ہیں جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ. ساتواں عمل، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمته القاها الى مریم وروح من والجنت حق والنار حق ادخله الله من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء. پانچ گواہیاں صدق دل سے کوئی دے دے. پہلی گواہی، میرے مالک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے مالک میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، تیرے بندے ہیں، اللہ میں گواہی دیتا ہوں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تیرے پاک پیغمبر ہیں، تیرا کلمہ ہے جس کا تو نے القا کیا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. اللہ تو نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. اللہ جنت پہ میں یقین رکھتا ہوں جو مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جہنم پہ بھی میرا ایمان ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جس کے بارے میں رب کا فیصلہ ہوگا. یہ صدق کے دل سے پانچ گواہیاں دے کے اس کے مطابق عمل کرنے لگ جائے، اللہ اس کے لیے بھی جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے. آٹھواں عمل، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے دو چیزیں جوڑا اللہ کی راہ میں دے دے گا، اللہ اس کے لیے بھی جنت کے آٹھوں دروازے کھول. نواں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے، یجاہد بنفسہ ومالہ، جو اپنی جان کا بھی جہاد کرتا ہے مال کا بھی، نہ جان بچتی ہے نہ مال بچتا ہے، جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. دسواں اور آخری عمل، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسکرا دیا جس کو دیکھ کے، ایسے شخص کے لیے بھی جنت کے آٹھوں دروازے رب کھول دے گے. اور تین لوگ ہیں جن کو دیکھ کے میرے رب مسکراتا ہے. پہلا وہ شخص جو رات کی تاریکی میں نرم و ملائم بستر بھی چھوڑتا ہے، خوبصورت بیوی کو بھی چھوڑتا ہے، وضو کر کے کہتا ہے اللہ اکبر. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندو، میرے فرشتوں دیکھو، سخت سردی تھی اور سردی اس کو لگ رہی تھی، اس نے سردی کی پرواہ نہیں کی، نرم و ملائم بستر کی پرواہ نہیں کی، اس نے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، یہ چاہتا تو سو جاتا. یہ میرا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرے سامنے، اس نے اپنی شہوت کو بھی چھوڑا، اپنی نیند کو بھی چھوڑا، اپنی خواہشات کو بھی چھوڑا. اللہ رب العزت مسکراتے بھی اور کہتے ہیں گواہ رہنا، میں نے اس کو جنت بھجوانا ہے. دوسرا وہ شخص جو لڑائی کرتا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، یا تو مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے یا شہید ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کے بھی رب مسکراتے ہیں. اور تیسرا وہ شخص جس کی طرف رب مسکراتے ہیں، وہ شخص رات کو قافلے کے ساتھ ہے، سحری کے وقت قافلہ ایک جگہ پہ پہنچا، قافلے والے تھکے ہوئے ہیں، سب تھکے ہوئے ہیں، وہ سو گئے، اس نے تھکاوٹ کے بغیر ہی باوجود بھی اٹھا، سب سو گئے، وضو کیا، اللہ اکبر، تہجد کے وقت تہجد پڑھی، اللہ مسکراتے بھی ہیں اور اس کے لیے بھی جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے. اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، سننے والے سنانے والوں کو بغیر حساب کی جنت لے جا. اللہ ان کے والدین اور ان کی اولادوں کو بھی بغیر حساب کی جنت لے جا. مولا کریم جو اعمال ہیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.